се не знам, аз ще опитам сам. Ключ за първата врата, може да е букет цветя, втората с елегантен шест, ще отключа днес. Всеки трябва да търси точен секрет към третата врата. Там е любовта, там се крие тя. Всеки трябва да може там да отключи третата врата. Там ще го посрещне любовта. Щом надежда те гори, щом си влюбен намери, та е ключ към третата врата. Щом надежда те гори, щом си влюбен намери, твоя верен ключ към любовта. Щом надежда те гори, щом си влюбен намери, та е ключ към третата врата. Може да е букет цветя, втората с елегантен жест, ти ще отключиш днес. Всеки трябва да търси точен секрет към третата врата. Там е любовта, там се крие тя. Всеки трябва да може там да отключи третата врата. Там ще го посрещне любовта. Щом надежда се гори, щом си влюбен намери, щом надежда те гори, щом си влюбен намери, твоя верен ключ към любовта. Щом надежда те гори, щом си влюбен намери, дай ключ към третата врата. Щом надежда те гори, щом си влюбен намери, твоя верен ключ към любовта. Утре с nego ste se razdeli. I crvato slavite mi sad, strepata može bit ljubima. Da si umorena krasota, temel vjetar nosi nošni glas, novo v nas je tržno i gorešno, otružen je. Thank you. Ah, que Don't be vorbeam. Samo cântec, samo cântec, să de te sreșna. Ti se zvrăștăși prin men, ne promene. De pomoci, voi te uci. Ще ви пита тресе. Да, отговаря тресе. Моята план, моята план, търси гореща. Чуваш ли питат очи? Да, отговаря очи. Това съм аз, това си ти, моя любов. Yeah. да и много сняг е навалял. Навярно нямат вече сили да удържат това ръбя. Казали сме си. някой ден тръгна от тук. Не очаквай само болка и студ. Този свят ще те стопли с друга нежна усмивка, с друга силна прекратка, с друга вярна любов. Ако някой ден тръгнеш от тук, не очаквай само болка и студ. Този свят са ми нужни само твоята усмивка, само твоята прегръдка, само твоята любов. Втората любов е студена сянка, нежен се горя. Първата любов, който смени, сам на студ посъща своите дни. Че веднъж се живее, че веднъж се обича, ах, веднъж се обича, истински в този свят. Втората любов е студена сянка, горяла в нас за първи път. Може ли, кажи, може ли, кажи, ямката на огън, може ли, кажи, да спаси от студ, премръзнало сърце. Втората любов е студена сянка, на жъста горяла. Друго няма да ни трябва. ясно като хорите ни кранва. Един живот е на любов и нищо друго няма да ни трябва.